Змагання з кузуркамі. Прайшло колькі дзён, і Юзіку надакучыла думаць. Ён вырашыў дзейнічаць. Добра, мама з татам яму не вераць. Але на свеце так шмат дарослых. Пэўна ж, хтосьці з іх дапаможа. І вось, калі бацькі былі занятыя ўласнымі справамі, Юзік патэлефанаваў у даведачную. Нумар быў пазначаны вялікімі лічбамі ў тэлефоннай кнізе. Здавалася, што даведачная – месца, дзе можна даведацца пра ўсё на свеце. «Алло!» – прагучаў голас незнаёмай цётачкі. «Добры дзень!» – ветліва сказаў хлопчык. «У мяне вялікая праблема. Нехта жыве пад маім ложкам». «Ой!» – крыху разгубілася цётачка. «Вам лепей звярнуцца ў службу змагання з кузуркамі. Пачакайце хвілінчку, зараз я вас пераключу». У слухаўцы загучала музыка. Юзік-гузік цярпліва чакаў. «Алло?» Гэта ўжо быў голас незнаёмага дзядзечкі. «Служба змагання з кузуркамі, што ў вас сталася?» «Нехта жыве пад маім ложкам», – паўтарыў Юзік і яму. «Мурашы?» – зацікавіўся дзядзечка. «Не, значна большы». «Тады павукі?» «Яшчэ большы». «Дык гэта, мабыць, вусатыя прусакі». «Толькі не пужайцеся», – прашаптаў хлопчык. «Яно значна большае за прусака. Мне здаецца, што яно памерам, як цмок». Але дядечка ўсё роўна спужаўся. «Цмок?» – перапытаў ён. «Мы цмокамі не займаемся. У нас няма такога абсталявання. Нам нават мася да пёкаў не выдаюць. Тэлефануйце ў пажарную частку». І кінуў трубку. Юзік-гузік паслухмяна набраў нумар пажарнай службы. Але там не захацелі размаўляць, як толькі пачулі пра цмока, адразу абазвалі хлопчыка хуліганам і паабяцалі паведаміць бацькам. Больш Юзік не адважыўся нікому тэлефанаваць. Гэтай жа ноччу, калі з-пад ложка зноў пачулася сапенне, хлопчыку прыйшла ў галаву думка. А што, калі выдаваць гукі яшчэ страшнейшыя? Раптам пачвара спалохаецца і знікне. Юзік таксама засоп, а потым засвістаў, зарыкаў і нават забулькатаў. Гучней і гучней і гучней. Пачуўся жудасны грукат, але не пад ложкам, а за сценкай. Усю кватэру запоўніў тупат і звон пабітага шкла. У пакой да Юзіка ўляцеў тата ў піжаме. Адна яго нага засела ў вялікім вазоне для кветак. Следам прыбегла мама ў начной кашулі і з папільёткамі на галаве, якія трычэлі ва ўсе бакі. «Што такое?» – усклікнуў тата. «Сынок, ты не захварэў?» – занепакоена спытала мама і пакратала хлопчыку лоб. Юзіку зрабілася дужа сорамна. Ён не мог прызнацца, што хацеў прагнаць пачвару, а таму ціха сказаў: «Я прысніў нядобры сон». «Бедненькі». Мама пагладзіла яго па галоўцы. «Зараз я ўключу начнік, і ўсе дрэнныя сны вылецяць у акенца. А ты спі і нічога не бойся». Яна пацалавала Юзіка, а тата пажадаў яму добрай ночы. Потым бацькі выйшлі разам з вазонам і папільёткамі, і хлопчык зноў застаўся адзін. Сапенне з-пад ложка спынілася. Замест яго адтуль пачалі даносіцца іншыя гукі, тіхія, шапаткія, нібы хтосьці гартаў старонкі кнігі.